الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد عزتمند موحدین ورونو تر دې پوره نه نواقص د اسلام بیان شو نن لسم ناقص بیانو د الله رب العالمین په مدد سره الناقض العاشر الاعراض عن دین الله تعالی لا يتعلمه ولا يعمل به لسم ناقص د زماجت مندرونو هغه شی چې انسان اسلام سره ماتیږي چې وسړی راولګيږي او د الله رب العالمین دین ته اشاره واړی ته دینه چې کم دې مخ وګرځي نه داس د کوي او نه په عمل کوي نو په دې سره سره د اسلام نوزي دلیل په دې باندې د قول د الله رب العالمین دی سوره احقاف کې رب فرمای والذین کفروا عما انذروا معرضون واذا کافرنا کساندی چې دې ته د سشي بارکه یې ور کول کیږي د قران او حدیث پدې باندې ته یې ور کولای کیږي دا شریعت د اسلام دین چې کوم د مخ اړای به کم مخړول چې کوم نه هغه د اسلام نه وتلی سابېږي او ناقص د اسلامي سابېږي نو دا اعراض دی او مخړول دی او شار اړول دی زده کول د اصل د دین ته چې د دین چې کوم اصل له اصل الدین چې هغه د وجنه سړی مسلمانیږي نو ک دین مخواړه او پدې باندې چې کوم دغه نه پویدو دا سړی کافر د اسلام نه وتلی دی اگر کدا جاهل وي په تفاصيل د دین باندې د دین په تفصيل باندې نه پويږي ځکه د دین تفصيل خو هغه علماي کرامو ته معلوم وي طلباي کرامو ته معلوم وي نو دینه مراد چې کوم دی هغه سره دی چې د دین په اصل باندې نه پويږي شیخ سلیمان فرمای الانسان لا يكفر الا بالاعراض عن تعلم الاصل الذي يدخل به الانسان في الاسلام لا بترك الواجبات والمستحبات وانسان چې کافر کیږي دا راز کول سره د هغه اصل نه چې دا غي د وجنه سره په اسلام کې داخليږي کده دین مخ وړاو دای نه زده کو په دې باندې عمل نکو نو سره کافر کیږي اسلام نوزي وای واجبات او مستحبات پر خدل سره سره چې کم دغه نوزي د اسلام نه خود شیخ سلیمان د دې قول مقصد او معنا دا ده لا بترك الواجبات والمستحبات معنا دا چې هغه واجبات چې دغه پر خدل ګناه ده کفر نه ده نو که دغه واجبات د پر خدل نو دې باندې سره نه کافر کیږي نور دا خدای له سنت والجماعت په نسبت باندې مقرره خبره ده چې سړی عمل پریدي نو جنس عمل پریدي نو دا سړی په دې باندې کافر کیږي لکه تارک د صلات په قول د جمهور صحابه او تابعینو باندې کافر دی علامه ابن القیم رحم الله په مدارج السالکین کې وای واما الكفر الاكبر فخمسه انواع او کفر اکبر په پنځه قسمه ده هغه ذکر کړی دی بیرسته فرمای واما کفر الاعراض فانه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه او کفر الاعراض دي ته لکیږي چې سړی په خپل وګونو سره او زړه سره د نبی علی صلوات و سلام نه مخ واړی نه تصدیق کوي نه تکذیب کوي نه د سره دوستی کوي نه چې کم دی د سره دشمنی کوي نه نصرت او ملاتړ د دین کوي او نه چې کم دی په خلاف ودریږي او د ته سره بالکل مایل کیږي نه را ګرځیم نو دا سړی په دې باندې کافر کیږي به په دې کې زمایت مندرونو جهل عذر نه دی په اصل دین کې جهل عذر نه ګرځي ابن القيم رحمه الله فرمای کنا په طریق الهجرتين کې والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والايمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يات العبد بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فان الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله اما عنادا واما جهلا وتقليدا لاهل العناد ودا اسلام چې کوم دی دا الله رب العالمین توحید دی او دا غي وازي وازي بندگی کول دی ایمان اړول په الله رب العالمین باندې دا غي رسول باندې او هغه شریعت اتباع او تابعداري کول کوم چې نبی علی صلوات و سلام راتک کړه دی پاغي باندې نو چې وسړی اوس په دې خبرو باندې راتګ نه کوي نو دا مسلمان نه دی اگر کدا معاند کافر نوی زدی کافر نوی نو دا غوره جاهل کافر دی زګه کافر چې کوم دی د الله رب العالمین توحید انکار کوي او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تکذیب کوي یا د عناد او ضد وجنه او یا د جهل د وجنه او د وجې د عنادیانو تقلید نه به زمرونو پدې کې دا د جهل مسله مو اوري چې جهل په کوم وخت کې عذر دی او په کوم وخت کې عذر نه دی د دین د احکامات او عقایدو دغه درې صورتونه دي یو اصل الدین دی د دین اصل او بل مسائل ظاهریه دي او بل مسائل خفیه دي اصل الدین دي ته لکیږي لړ نه معنی دادا چې شهادتین کله چې سړی دا کلمه د شهادت ولولي نو د دې لستلو سره انسان باندې دغه بنیادی او مهمه خبره لازمیږي لکه مثال توحید د الله رب العالمین لا اله الا الله دی ویلی لا اله کی کفر بالطاغوت الا الله کی ایمان بالله توحید پدی کې بیان شوی دی، په طاغوت باندې کفر دی. الله رب العالمین علاوه به بل څوک هغه رازق او خالق او مالک هغه به نه ګڼي. نو دا اصل الدین دی. د دې شهادتینو اجمالی معنا د کلمې په مختصره معنا باندې پوه کېدلو کې، د کلمې مختصره پویا کې هیڅ چا دپاره چې کوم دی عذر هغه جهل نه دی. دې باندې به خامخا ته چې کوم دی ځان پوهې، اگر کدا په بانډه کې پیدا شوی، اگر کدا نوې اسلام راوړی، دا ځکه چې دا سړی به خالی نه یا به دې په معنا باندې پوهېږي او دا کار به کوي نو مرتد شو، او یا به د دې په معنا باندې سره پوهېږي نه چې د کلمه کې څه شی ویلی شوي دي، غیر الله ته سجدې لګوي، بوتانو ته سجدې لګوي، همدغه شان نور غلط غلط کارونه کوي، نو دې سره اسلام راوړی نه دی، ځکه دا په اسلام کې نه دی داخل شوی. د کلمې یو شرط موږ تاسو ویلی چې هغه علم، علم د دې په معنا باندې پوهېږي. دومره لږ شان علم دا په هر سړي باندې لازم دی، په دې کې جهل عذر نه دی. دویم ظاهري مسایل دي، هغه مسائل چې دین نه خخکاره معلوم وي، په تواتر سره ثابت وي، هر مسلمان ته پته وي چې دا خبره دین نه ده. لکه مثال چې یو سړی د علم ولري چې الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت لري، او الله رب العالمین اوریدونکی ذات دی، لیدونکی ذات دی، همدغه شان قرآن کریم دا د الله رب العالمین کلام دی. یهود و نصارا و مشرکین و سرا دشمنی چې کوم دی واجب ده، یا دا چې فیصله به الله رب العالمین ته وروړي، یا د پنځو منځونو فضیلت، د رمضان د میاشتې روژې، د بیت الله حج کول، زکات وستل، همدغه شان د زنا حرمت او د قتل حرمت، د غلا حرمت، د شراب د سکلو حرمت، او د دې په معنی کې چې نور کوم عبادات دي او عقاید دي چې مسلمانان به د خبر اقرارم کوي، په دې باندې به عمل هم کوي. نو دې ته مسائل ظاهریه ویل کېږي. په دې کې سړی چې کوم دی جال باندې معذوره نشي ګڼل کېدی، مګر هغه څوک چې بیخي د علم هغه ځایونو نه بیخي لري واقع وي، مانا چې داسې بانډه کې واقع چې بالکل سره الته د دې مسایلو بیانولو والا څوک نشته دی، نه ډېر لرې حده پورې څوک اوسېږي چې دا مسایل بیانوي، او یا دا چې نوې نوې اسلام یې راوړی وي، نو دغه خلک به معذوري دي، نه علاوه نور هېڅوک چې کوم دی په دې کې معذوره نه دی، دې باندې سړی کافر کېږي. درېیم مسایل خفیه دي، لکه هغه مسایل چې هغې دلیل پټ وي په خلکو باندې، یا اختلاف پکې وي. نو په دغه مسائل خفیو کې د سړی جهل چې کوم دی عذر کېدلی شي، لکه تقدیر بعض مسائل او د ارجاع او د تاویل، نرشن د اسماء او صفات مسلې، لکه نزول د الله رب العالمین، لیدل د الله رب العالمین، لاسونه د الله رب العالمین، او دا شان نور داسې مسائل چې هغه د عامو خلکو د پوهې کار نه وي. نو په دې باندې به سړی چې کوم دی نشي کافر کولی، د دې صاحب چې کوم دی هغه په جهل باندې معذوره دی، د دې تکفیر به نه کوي وروسته د اقامت د حجت نه چې حجت دې په قائم کو او شبهې دې ولا ځایل کړی او بیا هم نه منله، نو بیا تکفیر کولی شي. نو دغه درې قسمه مسائل شو د اسلام او د دین. نو اصل الدین نه چې سړی مخ واړی، په دې سړی کافر کېږي، د اسلام نه وځي. نو دا لسم ناقض زما عزتمند مسلمانانو وروڼو، تر دې پورې لس نواقض بیان شو د الله رب العالمین په فضل سره. داغه مشهور نواقض چې شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هغه بیان کړی وو. نور د دې نه علاوه نواقض الاسلام نور هم ډېر زیات دي چې علماو په هغه باندې اتفاق دی، لکه سب الله تعالی، الله رب العالمین ته کنځلې کول، سب النبی صلی الله علیه وسلم، او الطعن فی عرضه، نبی علیه الصلاۃ والسلام اسلام ته کنځل کول، داغه عزت کې لعن تان کول، سب دین الاسلام، د اسلام دین ته کنځل کول، بدیره دی ویل، اهانۃ القران الکریم، قران کریم بیزتی کول، تکفیر عموم الصحابه رضی الله عنهم، د عام صحابه چې کوم تکفیر کول، یا دغه قول چې ان الدین لا صله له بالدوله، و دین چې کوم دی د نظام سره څه کار نشته، دغه نن سبا سیکولر خلک دا خبرې کوي، نو دا هم ناقض د اسلام دی. یا دا خبر کول چې ان تعالیم الاسلام لا تتناسب مع هذا العصر، و دې زمانه سره د اسلام د قوانین او اسلام تعلیمات دا نه برابرېږي د ماډرن زمانه ده. یا تسمیه الدین بالرجعیه، دا خبره کول دین ته چیرې دا زړې قصیدې او زړې خبرې دي، او درسته پاتې خبرې دي، دې ما سره کافر کیږي. او دا عقیده لرل چې ان دین الاسلام وتعالیمه هو سبب تاخر المسلمین، و دین اسلام او د تعلیمات د وجه مسلمانان نن په دنیا کې رسته پاتې دي، او ساينس کم ترقی وکړل او ټکنالوژي کم دی ته ورسیده، خلک کم کم ځایونو ته چې کم دی وختل، مسلمانان وسم په دې کې چې مونږو کې او دسو کې او جهادو کې پرده وکي، نو دا نواقض د اسلام دی. په دې باندې سړی د اسلام نه وځي. په دې ټول نواقضو کې به یو خبره یاده کړي چې یو سړی د لسو نواقضونو یا د نورو نواقضونو یو ناقض هغه اختیار کړي، او به وای چې ما غپ لګاو نو کدا غپ لګی کدا رښتیا وای کدا باندې خوف وی ویره هم وی نو سیوا د مکره نه دا ناقص د اسلام مسابېږي او د منسړي اسلام ماتېږي. دلیل په دې باندې صورت نحل آیت کریمه ده. الله رب العالمین فرمای من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين. نو پدې کې الله رب العالمین صرف او صرف هغه څوک مستثنا کو چې هغه مکره وي مکره. دین علاوه کې سړی کفر او کړست د ایمان نه برابر خبره ده. کده یې د وجنه وکړو کده تمې د وجنه وکړو د خپل خپلوانو د وجنه وکړو د خپل اهل د وجنه خبره وکړه یا په غب کې وکړه یا دا مقصد نه نو دا سړی چې کم نه هغه پدې سره کافر کیږي. او اکراه هم چې کم نه دا با یا په کلام کې په خبرو کې به یا په فعل او عمل کې وي عقیده د زړه پدې مې تا مې څوک اکراه نشي کوله. په دې وجنه زموږ عزتمند ورونو د نواقض درس پدې باندې ختم شو. الله رب العالمین منګو تاسو ټول د نواقض د اسلام نو ساتي. امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.